www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'd, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. بھائی اور دوستو بزرگو عزیزو, قرآن کریم کی سورہ فاتحہ شروع کی تھی. سورہ فاتحہ کی پہلی تین آیتوں کی تفسیر اللہ کے فضل سے پوری ہوئی. پہلی تین آیتوں کے اندر کل بتلایا تھا کہ گویا کہ اللہ نے تین اسلام کے بڑے بڑے عقیدوں کا بیان فرمایا. پہلی آیت میں بیان فرمایا توحید کا رب العالمین کے ذریعے, دوسری آیت میں رحمان الرحیم کے ذریعے رسالت کا بیان فرمایا, اور تیسری آیت مالک یوم الدین میں قیامت کا بیان فرمایا. یہ اسلام کے تین بڑے بڑے عقیدے ہیں. پہلی دو آیتوں کے ذریعے اللہ رب العزت نے بتلایا کہ انسان ماضی میں اور حال میں اللہ کا محتاج ہے. ماضی یعنی بھوتکاڑ جس کو کہتے ہیں گجراتی میں. زمانے تین ہیں, ایک بھوتکاڑ ماضی, ایک حال ابھی ہے, اور ورتمان جس کو گجراتی میں کہتے ہیں, اور ایک بھویشیہ کاڑ مستقبل جس کو اردو میں کہتے ہیں, انگریزی میں پاسٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر کہتے ہیں. تو یہ تین زمانے ہیں. بھائی ابھی ہمیں ہماری زندگی ہوئی 33 سال کی ہوئی, تو 33 سال ماضی ہو گئے. ابھی میں جو جی رہا ہوں وہ حال ہے, اور آئندہ میں جو جیوں گا وہ میرا مستقبل ہوگا. تو انسان پر یہی تین زمانے آتے ہیں. تو پہلی دو آیتوں میں بتلایا تھا الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کہ انسان ماضی میں اور حال میں اللہ کا محتاج ہے. جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی اللہ کا محتاج, اور ابھی بھی اللہ کا محتاج. اور مالک یوم الدین کے ذریعے بتلایا کہ قیامت میں یعنی بھویشیہ میں تب بھی انسان اللہ ہی کا محتاج رہے گا. تو گویا کہ تین آیتوں کے اندر بتلایا کہ انسان ماضی میں بھی اللہ کا محتاج, حال میں بھی اللہ کا محتاج, اور مستقبل بھویشیہ میں بھی اللہ ہی کا محتاج ہے. جب انسان زندگی کے تینوں دور میں اللہ کا محتاج ہے تو اس کو عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ عقل کہتی ہے, اور کیا ہے, تربیت کا تقاضا ہے کہ بھائی انسان جب تینوں دور میں اللہ کا محتاج ہے تو انسان کو عبادت بھی اللہ ہی کی کرنی چاہیے. اسی عقلی اور طبی تقاضے کو آگے کی آیت میں فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب کل بتلایا تھا کہ بھائی اللہ نے اپنے فضل سے سلسلہ رسالت جاری فرمایا, تو نبوی تعلیم اور قرآنی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائی انسان پر بہت سے کام کیے گئے کہ بھائی یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اب انسان کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھائی یہ سب میں کیسے کر پاؤں گا, اللہ نے مجھ پر یہ حکم نازل کرنا کہ بھائی یہ کرنا, نماز پڑھنا, زکات دینا, روزے رکھنا, یہ کرنا, وہ کرنا, ان سب کاموں کو میں کیسے کر پاؤں گا, انسان کے دل میں بات آ سکتی ہے. تو پھر اللہ نے آگے کی آیتوں میں فرمایا کہ انسان کو کیا کرنا ہے, بھائی جب کام اللہ نے دیے ہیں تو اللہ سے مدد مانگ, اللہ کی توفیق ہوگی تو یہ سب کام کرنا تیرے لیے آسان ہو جائے گا. تو آگے کی آیت میں اسی کا ذکر آ رہا ہے. فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ترجمہ اس کا یہ ہوا, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے میں تیری عبادت کرتے, شک ہو سکتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کر سکتے ہیں کہ بھائی میں تیرا کام کروں گا, اور ایک ہوتا ہے کہ میں تیرا ہی کام کروں گا. فرق ہے کہ نہیں, تاکید ہو گئی گویا کہ. تو یہاں کہا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں, اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں یعنی تیرے علاوہ کسی کی مدد نہیں چاہتے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. استعمال کیا گیا جو لفظ ہے ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. عبد یعبد کو معنی عبادت کرنا. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العبادت عبادت عن الفعل الذي يؤتى لغرض تعظیم الغير. مولانا قاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین ترجمہ یوں کیا کہ کسی کی انتہائی درجے تعظیم کے لیے, کسی کی انتہائی درجے کی تعظیم کے لیے دل و جان سے کسی کے سامنے تذلل اختیار کرنا اور جھکنا, اس کو کہتے ہیں عبادت. اب چونکہ عبادت میں خود انسان اختیار تذلل اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، ذلت اختیار کرتا ہے، تو اختیاری تذلل ہے، اس لیے اس میں فقہ نے لکھا ہے جہاں بھی عبادت ہوگی وہاں نیت ضروری ہے، جب بھی انسان عبادت کرے تو نیت تمام فقہ کے اتفاق کے ساتھ نیت ضروری ہے، لیکن پہلے دن بات آ چکی ہے کہ نیت زبان سے کرنا ضروری ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، سمجھ گئے؟ بہرحال اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین اس کیا ترجمہ یوں کہ عبادت کا، کہا کہ کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام عبادت ہے، ایک دم اللہ کی ایک دم محبت ہو اور پھر ایک دم اطاعت کرے، اسی کو کہتے ہیں عبادت، کمال محبت کے ساتھ کمال اطاعت کا نام ہے عبادت۔ تو یہاں استعمال کیا کہ ایاک نعبدو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی تیرے علاوہ اے اللہ ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا گویا کہ مفہوم یہ ہوا، معنی میننگ یہ ہوا کہ اللہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں، تیری فرما برداری کرتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی بات نہیں سب مانیں گے، تیری ہی غلامی کریں گے اور تیری ہی فرما برداری کریں گے، اور تیرے اگر کوئی طاقت، کوئی آدمی، کوئی ذات، کوئی چیز تیری طاقت سے ہمیں روکے گی تو ہم اپنے جان کا تو فدیہ دے سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں، لیکن تیرے حکموں کو ہم نہیں توڑ سکتے۔ گویا کہ اس کا مفہوم ہوا کہ ہم تیرے حکم کے سامنے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، تیرا حکم آئے گا تو اس کو پہلے نمبر پر پورا کریں گے۔ تو یہ ہے عبادت کا مفہوم، گویا کہ ایاک نعبدو کے ذریعے بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ اللہ تیرا حکم سب سے اول، سب بات کے بعد، تیرا اگر کوئی چیز تیرے حکم سے روکتی ہے تو ہم اس چیز کو چھوڑیں گے، اس بات آدمی کی بات کو نہیں مانیں گے، لیکن تیرے حکموں کو پورا کریں گے۔ حدیث میں اس کو یوں فرمایا، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، رواہ احمد، کہ اللہ کی اگر نافرمانی ہوتی ہے، اگر کوئی اللہ کا حکم چھوٹتا ہے تو اس وقت کوئی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے۔ ماں باپ جن کی اطاعت کا قرآن نے جگہ جگہ حکم دیا ہے، ماں باپ کی فضیلت بیان کی، لیکن اگر ماں باپ شریعت کا کوئی حکم توڑنے کا کام دیں گے، اللہ کا کوئی حکم توڑنے کی بات، تو ان کی بات بھی نہیں مانی جائے، تب دوسرے کی کسی کی بات تو کیا بات، سمجھے؟ تو گویا کہ اس کا مطلب صرف عبادت کا مطلب صرف سجدہ ہم نے سمجھ لیا، تو عبادت کا مطلب صرف سجدہ نہیں ہے، عبادت کا مطلب ہم اللہ کو واجب الوجود اور سب کاموں کا سرچشمہ مانیں گے، اسی کی بات کو مانیں گے اور سب کام کو اس کے حکم کے مقابلے میں چھوڑ دیں گے۔ ایک طرف اللہ کا حکم آیا، ایک طرف جو بھی ہوگا سب کو آگے پیچھے کیا جائے گا، لیکن اللہ کے حکموں کو پورا کیا جائے گا، اور یہی صحابہ کی امتیازی صفت ہے۔ صحابہ کو جو اللہ نے بلند کیا اس کی وجہ کیا تھی؟ یہی تو تھا کہ سب کچھ قربان، اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا، بس سب کچھ قربان۔ کل میں نے عبداللہ ابن ابی منافق کا واقعہ آیا تھا، وہاں اختصار سے کہا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے ایک موقع پر نبی کو یوں کہا کہ ذلیل ہے، اور یوں کہا کہ ہم مدینے جائیں گے، قرآن نے یوں کہا لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ ہم عزت والے نہیں، میں جو مدینہ کے ہیں اپنے آپ کو عزت والا کہ ہم عزت والے جو مکہ سے آئے ہیں، نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مہاجر صحابہ، ان کو نکال دیں گے۔ یہ بات پہنچی ان کے بیٹے عبداللہ کو، تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ تم بولو کہ میں سب سے ذلیل ہوں اور میرا نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عزت والے ہیں، اگر ایسا نہیں کہا تو گردن اڑا دوں گا۔ لوگ سگے باپ کو کہہ رہے ہیں، اسلام کا حکم نبی اور اللہ آیا، سب کو قربان کر دیا۔ اسی کو حدیث میں یوں فرمایا، تم میں سے کوئی کامل مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام دنیا کی تمام چیزیں، ماں باپ، اولاد، سب سے زیادہ نبی کی محبت اگر نہیں ہے، وہاں تک کوئی انسان کامل مومن ہو نہیں سکتا۔ تو اگر اللہ کا، شریعت کا حکم آ جائے، نبی کا کوئی حکم آ جائے، تو سب کچھ کو قربان کرنا، اس کو کہتے ہیں عبادت۔ اور یہ گویا کہ جیسے صحابہ کی، اولیاء اللہ کی، اللہ کے بزرگوں کی، اللہ کے نیک لوگوں کی یہ صفت ہے کہ سب کچھ قربان، چاہے جو ہو جائے، اسی کو کہتے ہیں استقامت، کہ چاہے کتنی بھی بڑے نہیں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن کیا ہے، اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا۔ یہی تو ان کی وسوسہ تھا صحابہ کا۔ عبداللہ ابن حذافہ، حیات الصحابہ میں حضرت یوسف صاحب نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن حذافہ ایک صحابی ہے، اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک لشکر بھیجا روم کی طرف، اس میں یہ صحابی تھا عبداللہ ابن حذافہ، اب بادشاہ رومیوں نے ان کو قید کر لیا۔ اب جو نصرانی بادشاہ تھا روم کا، اس نے ان کو پیشکش کی، آفر کی کہ دیکھو تم اگر تمہارا مذہب چھوڑ دو گے تو میری آدھی سلطنت تمہیں دے دوں گا۔ عبداللہ ابن حذافہ نے یوں فرمایا، کہا کہ تو مجھے آدھی سلطنت تو کیا دیتا ہے، تو تیری پوری سلطنت دے دے اور پوری عرب کی بھی پوری سلطنت دے دے، میں ایک ذرہ برابر وقت کے لیے بھی اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک چائے کی پیالی میں مسلمان بک جاتا ہے، وہاں پورا ملک پیش کیا گیا تو کہا کہ ایک ذرہ برابر بھی میں کیا ہے، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا۔ کہا کہ میں قتل کروں گا، تاکہ تم جو کرنا ہو کر. کہا کہ اس کو سولی پر لٹکاؤ. جب سولی پر لٹکایا جا رہا تھا کہا کہ تیر مارو, اور تیر ایسے مارنا کہ جسم کو نہ لگے, آس پاس سے گزر جائے. ان کو یعنی ڈرانا چاہتا تھا. تیر مارے گئے, کہا کہ ڈر جائے. کہا کہ نصرانیت قبول کرتا ہے, سب چھوڑ دوں گا, تجھے عزت دوں گا. کہا کہ نہیں, جان جا سکتی ہے لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا. کہا اب دیکھ, یعنی پانی دیکھ کے اندر گرم کروایا, ایک دم ابلتا ہوا پانی. ایک قیدی کو بلایا مسلمان کو اور اس کے اندر ڈال دیا سب کے سامنے. کہا کہ ڈر جائے. کہا کہ بول ابھی بھی اسلام چھوڑتا ہے, نصرانی بنتا ہے. کہا کہ ابھی بھی کچھ نہیں. کہا کہ جا کے اس کو بھی دیگ کے اندر ڈال دو. اب جب ان کے جو سپاہی تھے وہ عبداللہ ابن حذافہ کو لے کر جا رہے تھے, اتنے میں عبداللہ ابن حذافہ رونے لگے. سپاہیوں نے آ کر, بادشاہ وقت تھا, اس کا نام توغیہ تھا, روایت میں اس کا نام لکھا ہے توغیہ, اس کو کہا کہ یہ تو رو رہا ہے آپ کا قیدی. بادشاہ خوش ہو گیا, شاید کہا کہ اسلام سے ہٹ جائے گا اس لیے تو رو رہا ہے, ڈر گیا موت سے. کہا بلاؤ اس کو. کہا کہ کیا ہوا, ڈر گیا؟ کہا کہ ڈرا نہیں ہوں. کہا کہ اسلام چھوڑتا ہے, نصرانی بنتا ہے؟ کہا کہ نہیں. تو یہ کیوں رویا پھر؟ کہا کہ میں یہ سوچ کر رویا کہ اللہ میری ایک ہی جان ہے اور وہ جان تیرے راستے میں مجھے یعنی قربان ہو رہی ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ میرے جسم پر جتنے بال ہے اگر اتنی میری جان ہوتی تو اتنی بھی تیرے خاطر میں قربان کر دیتا. تاکہ اس وجہ سے میں رویا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہی جان ہے. بادشاہ پر اثر پڑا. بادشاہ نے کہا کہ چل تو یہ چاہتا ہے کہ میں تجھے چھوڑ دوں. اس کے بدلے میں تجھے ایک کام کرنا ہے, تجھے میری پیشانی پر بوسا دینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ اگر میں بوسا دوں تو کیا تو مجھے چھوڑے گا, ساتھ میں میرے سب قیدیوں کو چھوڑے گا؟ بادشاہ نے کہا کہ سب کو میں چھوڑ دوں گا. اب یہ ان کے دل میں ذرا تردد تھا, کروں کہ نہیں کروں. کہا کہ ایک تو ظالم بادشاہ دشمن ہے لیکن ایک طرف سب قوم کا فائدہ ہے. کہا کہ چلو میرا تو کچھ نہیں لیکن قوم کا فائدہ ہو رہا ہے. تیار ہو گیا کہ ہمیں بوسا دینے تیار. اس کی پیشانی پر بوسا دے دیا. بادشاہ نے وعدہ نبھایا, ان کو بھی چھوڑ دیا, سب کو چھوڑ دیا. حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر کی فراست تو فراست, حضرت عمر کو پتا چل گیا کہ ان کے دل میں تو ابھی بھی ذرا پشوپیش تھا کہ بوسا دینے میں, کیا میں نے دشمن کو بوسا دیا. اب حضرت عمر نے کہا کہ چلو یہ یعنی عبداللہ نے اسلام کی تعظیم میں اور سب مسلمانوں کے لیے بادشاہ کو بوسا دیا تھا, ظالم بادشاہ دشمن کو, ہم سب مل کر عبداللہ کی پیشانی کو بوسا دیتے. اور کہا کہ سب سے پہلے ابتدا میں کرتا ہوں. حضرت عمر نے خود ان کی پیشانی پر بوسا دیا اور صحابہ نے ان کی پیشانی پر بوسا دیا. تو میں آپ کو استقامت بتلا رہا تھا کہ دیکھو ملک پیش کیا گیا, موت کی دھمکی دی گئی, آگ یعنی پانی میں ڈالنے کی دھمکی دی گئی, سولی پر لٹکانے کی دھمکی دی گئی. سب دھمکی کیا ہے, ان پر کوئی اثر نہیں کر سکی. بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, جسم پر جتنے بال ہے سب بال اگر اتنی زندگی ہوتی تو سب زندگی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. تو یہ ہے استقامت. اور شریعت میں استقامت مطلوب ہے. استقامت یعنی پابندی, کہ بھائی اللہ کا حکم آ جائے بس, سب چیز کی پابندی. قرآن کریم جگہ جگہ ثم مستقیم کہہ رہا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. ہر جگہ قرآن کریم استقامت کا کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں استقامت پابندی. آج پڑھا رمضان میں 10 ختم کیے, رمضان ختم ہو اس کے بعد آئندہ رمضان تک قرآن کو اٹھانے کی توفیق نہ ملے, تو یہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے پابندی, تھوڑا روزہ نہ کرو لیکن پابندی سے کرو. خیر العمل ما قل وما دیم علیہ, یوں فرمایا جس کو, کہ بہترین عمل ہو اگرچہ وہ تھوڑا ہو لیکن پابندی کے ساتھ ہو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا حکم آ جائے تو گویا کہ نعبدو, ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی عبادت, یعنی عبادت کا مفہوم عام ہے, عبادت کا مفہوم ایک دم کشادہ ہے کہ بھائی ہم اللہ ہی کی بات کو مانیں گے, کسی کی بات نہیں مانیں گے, چاہے کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے, چاہے جان کی قربانی کیوں نہ دینا پڑے, لیکن اللہ کے بات کو ہم ضرور پورا کریں گے. ہمارا یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے, یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ جان جا سکتی ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چار اماموں میں سے ایک بہت بڑے امام ہیں. ان کی قربانی کیا ہے وہ تو ایک کبھی مستقل موضوع ہے کہ انہوں نے دین ہم تک پہنچانے کے لیے قرآن کے مسئلے میں کیا کیا قربانی دی. امام احمد ابن حنبل نے ایک جب بادشاہ کے ساتھ کوئی مسئلے میں مسئلہ پیش آ گیا, بادشاہ نے قید کر دیا, ایسے کوڑے مارے ایسے کوڑے مارتے تھے کہ کہتے کہ اگر ہاتھی کو وہ کوڑا مارا جاتا تو ہاتھی بھی بل بلا اٹھتا, ایسے کوڑے امام احمد کو مارے جاتے. امام احمد ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ابو حیثم پر رحم فرما. ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے کہ میں نے پوچھا کہ ابا آپ یہ کون ہے ابو حیثم, جب بھی آپ دعا کرتے ہو کہ اللہ ابو حیثم پر رحم فرما, ابو حیثم کون ہے؟ کہا کہ بیٹے تم نہیں جانتے. کہا کہ نہیں. کہا کہ جب مجھے کوڑے مارنے کے لیے جلاد لے جا رہے تھے, کسی نے پیچھے سے میرا دامن پکڑا اور کہا کہ احمد تم مجھے پہچان دیو. کہا کہ نہیں. کہا کہ میں ابو الحیثم ہوں. جو مشہور چور ہوں. نجار تھا اصل تو لیکن لوہار تھا لیکن چوری کرتا تھا. کہا کہ احمد بادشاہ کے رجسٹر میں درج ہے میرے نام پر کہ مجھے آج تک 18,000 کوڑے مارے گئے ہیں. 18,000 کوڑے مارے گئے ہیں مجھے. کیوں؟ میں چوری کرتا ہوں, میں شیطان کی اتباع کرتا ہوں, دنیا کی لالچ میں میں چوری کرتے کرتے تھکا نہیں ہوں, یہاں تک کہ میں نے 18,000 کوڑے کھائے ہیں لیکن میں اپنا چوری کا کام میں نے چھوڑا نہیں ہے. کہا کہ تم تو دین کے خاطر رحمان کے خاطر تمہیں کوڑے مارنے جا رہا ہے, کہیں تم ڈگمگا نہ جانا, تمہاری استقامت کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. کہا کہ اس کی یہ بات نے مجھے جوش دلا دیا. تو اس کا یہ احسان ہے تو جب بھی دعا کرتا ہوں اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ابو الحسن پر رحم فرما. تو ایک چور جب دنیا کی چوری کے خاطر اپنی چوری کو نہیں چھوڑتا, 18,000 کوڑے کھاتا ہے, تو ہمیں تو میرے بھائی اللہ کا ایک حکم آ جائے, شریعت کا ایک حکم آ جائے, اس کی پابندی کے لیے تو ہمیں تو کیا کیا قربانی نہیں دینی چاہیے. شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا تھا کر دیتا ہے ہزاروں سجدوں سے بے نیاز. اللہ کے سامنے ایک سجدہ, یہ کیا ہے؟ کسی جھاڑ کے سامنے, پتھر کے سامنے, کس کے سامنے, کس کے سامنے, کسی جانور کے سامنے, سب کے سامنے سجدے سے اللہ نے ہمیں بچا لیا کہ نہیں؟ یہ اللہ کا احسان نہیں تو کیا ہے ہم پر؟ تو اب عبادت بھی ہمیں کسی کی کرنی چاہیے؟ اللہ ہی کی کرنی چاہیے. اور عبادت کا مفہوم جیسے میں نے بتلایا, عبادت میں ہر وہ چیز شامل ہے جو بندگی کی قبیل سے, وہ سب اللہ کے لیے خاص ہے. جو بندگی ہے یعنی جیسے صرف سجدہ نہیں, صرف نماز نہیں, بھائی قسم یہ بھی ایک بندگی ہے, تو قسم بھی کس کی کھائی جائے گی؟ اللہ کی قسم, غیر اللہ کی قسم جائز نہیں ہے. اسی طرح بھائی نظر ماننا, بھائی یہ میرا کام ہوا تو میں یہ کروں گا, تو یہ کس کی نظر بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے. قسم کھانا, نظر ماننا, سجدہ کرنا, یہ سب کی سب چیزیں, دعا مانگنا, دعا مانگنا کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. بھائی کس سے مانگیں گے؟ تو یہ سب چیزیں کسی ولی, کسی نبی, کسی سے نہیں مانگیں گے, مانگیں گے صرف اللہ کے سامنے. ہاتھ اٹھے گا تو اللہ کے سامنے. یہ ہے عبادت کا مفہوم, یہ ہے عبادت کا مفہوم, کہ یہ ہے اتنا وسیع مفہوم عبادت رکھتی ہے. تو اسی کو فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. شاعر نے کیا کہا؟ میرا مرکز, شاعر کا مفہوم یوں ہے کہ میرا مرکز امید رحمت تیرا در ہے. یا رب میرا مرکز امید رحمت تیرا در ہے, کسی کے در پہ تو یا رب یہ پیشانی جاتی نہیں. کہا کہ ہم کیسے بھی ہیں, جو بھی ہے, لیکن ہم اے اللہ تجھے سجدہ تو کرتے ہیں. ان اللہ کا احسان, تراویح کے ذیل میں لکھا ہے بزرگوں نے کہ اللہ نے رمضان میں 40 مقام قرب زیادہ دے دیے. 40 سجدے نہیں ہوتے 20 رکعت میں, اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ 40 مرتبہ اپنے سر کو سامنے جھکانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی, جو تراویح میں بھاری گزر دیے. لیکن کہا کہ 40 سجدے, 40 مقام قرب اللہ نے ہمیں زیادہ دے دیے. تو عبادت کا مفہوم یہ ہوا کہ سب چیز کا سرچشمہ اور سب عبادتوں کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. جہاں کہیں بھی ہوں گے مسلمان کی نشان یہ ہونی چاہیے کہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ٹوٹ سکتا, یہ ہونا چاہیے. سمجھے؟ سری سختی ایک بزرگ ہے جو جنید بغدادی کے شعر ہے, یوں فرماتے ہیں, ایک مرتبہ جا رہے تھے, نیند آئی, ایک درخت کے نیچے آرام کرنے لیٹے, جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آواز آ رہی ہے, تو دیکھا کہ درخت میں سے, جھاڑ میں سے آواز آ رہی ہے. اللہ تو بلوا سکتا ہے کہ نہیں؟ جو اللہ ہم سے بلا سکتا ہے, جھاڑ سے بلا سکتا ہے. کہا کہ یا سری کم مثلی, اے سری میرا جیسا ہو جا. جھاڑ کہہ رہا ہے کہ میرے جیسا ہو جا. کہا کہ کیف اکون مثلک, میں تیرے جیسا کیسے ہو جاؤں؟ کہا کہ جو مجھے پتھر دیتا ہے میں اس سے پھل دیتا ہوں. جھاڑ پر پتھر مار دے تو پھل آتا ہے کہ؟ اگر جو مجھے پتھر دیتا ہے میں اسے پھل دیتا ہوں, یعنی جو تیرے ساتھ برائی کا معاملہ کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر. اللہ والے تو اللہ والے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ کہا کہ ان کے فوراً سوال کر لیا کہ ہاں جب تیرے اندر اتنی اچھائی کہ جو تجھے پتھر دیتا ہے تو اسے پھل دیتا ہے, تو پھر اس جھاڑ کو اور تیرے لکڑے کو آگ میں جلایا کیوں جاتا ہے؟ کیسا سوال کر لیا. تو کہا کہ میرے اندر اچھائی بھی موجود ہے لیکن میرے اندر ایک برائی ہے. کہ کیا ہے؟ کہا کہ جدھر کی ہوا ادھر کا رخ, یعنی اگر ہوا ادھر چلتی تو میرے پتے ادھر ہلتے, ہوا ادھر چلے گی تو میرے پتے ادھر. کہا کہ یہ برائی ہے اس لیے مجھے پھر آگ میں جلایا جاتا ہے. تو گویا کہ نصیحت کر دی کہ مسلمان کی شان یہ نہیں ہونی چاہیے جدھر کا ہوا ادھر کا رخ, جیسا دیس ویسا بھیس, مسلمان ایسا نہیں. مسلمان کسی کی اتباع نہیں کرتا, مسلمان تو کیا ہے, دوسروں کو اپنا متبع بناتا ہے. سمجھے؟ تو یہ ہے استقامت اور عبادت کا وسیع مفہوم. تو فرمایا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب یہاں ابھی تک جو بات چل رہی تھی اوپر کی تین آیتوں میں وہ غائب کی چل رہی تھی کہ بھائی اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. اب یہاں سیدھا حاضر پر بات لے آئے. اب مسئلہ سمجھنا کہ ہم کہہ رہے وہ یوں ہے، یہ ہے، یہ ہے، پھر کہ ایسا تو ایسا، تو ڈائریکٹ بات پر لٹ دی. یہاں پر بھی اللہ کون ہے؟ رب العالمین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مالک یوم الدین ہے. اب یہاں سیدھا اللہ کو کہے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ التفات غائب سے حاضر پر بات لے آئے. مفسر نے اس کے جواب دیے کہ دیکھو پہلی تین آیتوں میں اللہ کی تعریف تھی، اللہ کی حمد تھی، اللہ کی ثنا بیان کر رہا تھا بندہ، اور کسی کی تعریف پیٹ کے پیچھے غائب آنا یہ اچھی ہے. حدیث میں فرمایا کہ مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹ کے پیچھے، یعنی اس کو پتا نہ ہو، اس وہ دعا اللہ ضرور قبول کرتا ہے. تو تعریف پیٹ کے پیچھے اچھی ہوتی ہے. اب یہاں کیا ہے؟ عبادت، عبادت کی بات یہ آئی، اور عبادت حضوری میں اچھی ہوتی ہے. حدیث جبریل ہے، مشہور حدیث ہے، اس میں یوں فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گیا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَهُوَ يَرَاكَ، اگر یہ نہیں ہے تو یہ سوچو کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، سمجھے؟ تو اللہ کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے. تو عبادت حضور میں اچھی ہوتی ہے. تو جب عبادت کی عبادت آئی تو بات پورا یعنی طرز پلٹ دیا اور حضور کی بات لے آئے. بعض مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا کہ جب بندہ نماز شروع کرتا ہے اللہ اکبر اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو ابھی اجنبیت ہے، ابھی تو دنیا کے کاموں میں سے آیا ہے، تو ابھی اجنبیت ہے، ابھی پڑھا الحمدللہ رب العالمین اور رحمان الرحیم مالک یوم الدین، اب غائب، اب آہستہ آہستہ وہ غیبت دور ہو رہی ہے، اب حضور ہی آ جاتی ہے، تو اب پڑھتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بعض مفسرین نے جواب دیا کہ دیکھو آگے کی آیت کے اندر سوال آ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے صراط مستقیم کا سوال، اور ابھی ایاک نستعین آ رہا ہے تو اللہ سے سوال ہے، اور سوال کرنا کیا ہے؟ حاضری میں بہتر ہوتا ہے. وہ کسی سے کوئی چیز مانگے، سخی سے کوئی چیز مانگی جائے، کریم سے، اگر سامنے والا تو کوئی خالی ہاتھ لوٹا رہے سخی کو شرم آتی ہے کہ نہیں؟ گائی بنا تو بھائی لوٹا دے گا، فون پر کہا تو لوٹا بھائی بعد میں دیکھتا ہوں، حاضر میں جو بےچارا دے دو نہیں تو کسی کو بھی شرم آئے گی، ہے کہ نہیں؟ اب سوال آ رہے آگے چل کر، تو اس لیے حاضری کا صیغہ استعمال کیا گیا. تو کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب بھائی نماز پڑھنے والا تو اکیلا ہے، بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں پڑھ رہا ہوں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو میں تو ایک آدمی ہوں، اور یہاں کا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، بہو وچن لایا گیا، حالانکہ نماز پڑھنے والا تو اکیلا ہے، سمجھے بات کو؟ تو ایسا بہو وچن کیوں لایا گیا؟ جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ اس کا جواب مفسرین نے دو دیے، صاحب روح المعانی نے بہترین جواب دیا، یوں فرمایا کہ اللہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نماز کا حال تو ہم جانتے ہیں، کیسی نماز ہے یہاں اللہ اکبر، اور ہمارا ذہن کہاں سے کہاں سے کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم نماز میں امام صاحب نے کیا پڑھا، ہمیں ہم نے کچھ کیا پڑھا، ٹھیک ہے نہیں؟ تو اللہ ہماری نمازوں کا حال تو ہم جانتے ہیں، لیکن اللہ تو جب اپنے نیک اور فرما بردار بندوں کی نماز کو قبول کرتا ہے تو ان کی نماز کے صدقے میں ہماری نماز کو بھی اللہ تو قبول کر لے، اس لیے بہو وچن کیا گیا کہ اللہ ان سب کی نماز، تیرے نیک بندوں کی جب نماز تو قبول کرتا ہے تو ان کے صدقے میں ان کے ساتھ ساتھ یعنی ہم گنہگاروں کی بھی نماز کو تو قبول کر لے، تو یہ سب ہو گئے کہ نہیں ساتھ میں؟ اس لیے بہو وچن استعمال کیا گیا. ہوتا ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ کب کس کے عمل سے کس کی مغفرت کر دے اور کسی کے کام پر یعنی کسی کا کام بنا دے، یہ اللہ کا قانون ہے. ہوتا ہے آپ نے فضائل حج میں وہ روایت سنی ہوگی، وہ قصہ کہ بھائی وہ دو فرشتے بات کر رہے تھے کہ اس سال 600,000 لوگوں نے حج کیا، کہ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ کہا کہ 6 آدمیوں کا. پھر کہا کہ ان 6 آدمیوں کے توفیل میں اللہ نے 600,000 کے حج کو قبول کر لیا. لو تو اللہ کی رحمت تو ایسی ہوتی ہے. تو جب اللہ کو گیا کہ کہا کہ اللہ جب نیک لوگوں کی نماز تو قبول کرے تو میری نماز کو بھی، ہماری ٹوٹی پھوٹی نماز چاہے کچھ بھی نہیں لیکن اللہ تیرے سامنے جھکایا تو صحیح نا، سر تو جھکایا نا، تو بس اس ٹوٹی پھوٹی نماز کو تو قبول کر لے. تو اللہ تو بھائی کسی کے کام پر کسی کو، کسی کا اخلاص ایسا ہوتا ہے دوسروں پر بھی اس کا اثر پڑ جاتا ہے، یعنی 6 کے حج کے بدلے میں 600,000 کے حج کو قبول کیا. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے دل میں 3 سوال تھے ہمیشہ. ایک سوال تھا، کسی نے کہا تھا کہ آپ کا نصب کیا ہے، ان کے باپ کا جو نام تھا کہا کہ وہ اس سے آپ کا نصب نہیں ہے، سبک تگین ان کے باپ کا نام تھا. کہا کسی نے کہا کہ تو سبک تگین کا بیٹا نہیں ہے، ان کے دل میں یعنی ایک تردد تھا کہ میرا نصب کیا ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت بہت وقت سے نہیں ہوتی ہے، کاش اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ دنیا میں دین کے تو بہت سے کام ہیں، دین کے کاموں کی کمی نہیں ہے کہ نہیں؟ دین کے بہت سے کام ہیں، جو بھی اللہ کے راضی والا کام ہو دین کا کام. کہا کہ اس میں سب سے افضل کام کون سا ہے؟ تو ایک مرتبہ جا رہے تھے, رات کا وقت تھا, گس کے لیے نکلے, بستی میں نہیں, اپنی رعایا کو دیکھنے. ایک طالب علموں کو دیکھا کہ کسی چھوٹی سی روشنی کے اندر باہر روڈ پر بیٹھا ہوا ہے اور پڑھ رہا ہے. کہا کہ بھائی تم مسجد میں کیوں نہیں بیٹھے, یہاں بیٹھے. اس زمانے میں مسجد میں مدرسے بھی ہوتے تھے, پڑھنا پڑھانا بھی سیکھنا سب ہوتا تھا. کہا کہ تم مسجد میں نہیں بیٹھے. کہا کہ مسجد میں روشنی کا انتظام کہاں ہے, اب یہاں تو کوئی روشنی جل رہی ہے, اس میں میں اپنا کام پڑھ رہا ہوں. کہا کہ جاؤ بیٹے, آج کے بعد تمہاری پریشانی رہی, حکم دیا کہ بھائی مسجدوں میں روشنی جلائی جائے تاکہ پڑھنے والوں کو آسانی رہے. اب وہ طالب علم نے دعا دی کہ جس نے میری ضرورت کو پوری کی اللہ اس کی ضرورت کو پوری کرے. اب جب رات میں وہ سوئے تو دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور یوں فرمایا کہ اے سبکتگی کے بیٹے, اے سبکتگی کے بیٹے, تو نے میرے وارث کی مدد کر دی ہے, اللہ تیرے دنیا اور آخرت کے سب کام بنا دے. ذرا ایک جملہ ہے, تینوں تین دعا قبول ہوئی, ذرا غور کرو کیا کہا کہ اے سبکتگی کے بیٹے تو نے میرے وارث کی مدد کی, اللہ تیری دنیا اور آخرت کے مسئلے سالو کر لے, حل کر دے. دیکھو شک تھا نا سبکتگی سے نسب ہے کہ نہیں, تو کہہ دیا اللہ کے نبی نے کیا کہا, اے سبکتگی کے بیٹے, وہ مسئلہ حل ہو گیا. پھر کیا کہا تھا کہ بھائی دین میں سب سے اچھا کام کون سا ہے, تو کہا کہ تو نے میرے وارث کی مدد کی. یعنی اور پتا کیا چلا, طلب علم کتنا ہم کام ہے, تو اللہ کے نبی نے اپنا وارث طالب علم کو کہا ہے, تو کہا کہ اے سبکتگی کے بیٹے تو نے میرے وارث کی مدد کی, اللہ تیرے دنیا. اور تیسرا سوال کیا تھا, اللہ کے نبی کی زیارت, تو زیارت بھی ہو گئی. تو دیکھو کس کی دعا, کس کا دعا اور کس کا اثر. تو اسی لوگ یہاں پر کہا کہ اللہ تو جب اللہ تیرے نیک لوگوں کی نماز کو قبول کرے, ساتھ میں ہماری نماز کو بھی قبول کر لے. ایک جواب, اور ایک جواب حکیم اختر صاحب رحمتہ اللہ علیہ, ابھی قریب زمانے میں انتقال ہوا, حکیم تو حکیم ہوتے ہیں بھائی, ان کا نہیں, ان کے تو کیا کیا واقعات, اور یعنی ایسے جوابات یعنی دیتے تھے کہ یعنی دل میں اتر جائے. بس کسی نے پوچھا کہ اللہ اتنا بڑا ہے تو اللہ کا گھر اتنا چھوٹا کیوں, بیت اللہ بھائی چھوٹا ہے کہ نہیں, کیا کہ اللہ جب اللہ کی ذات اتنی بڑی تو اللہ کا گھر اتنا چھوٹا کیوں, کیا جواب دیں گے ہم. حدیث قرآن حدیث سے تو تھوڑی جواب دیا جائے گا, اب ایسا تو عقلی جواب. کہا کہ ہاں بھائی تیرا سوال برابر ہے کہ اللہ کا گھر چھوٹا کیوں. کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو بہت بڑا گھر بناتا, مکہ سے مدینہ کا گھر بناتا, مکہ سے جدہ تک بناتا, لیکن تو طواف کیسے کرتا. کہا کہ یہ اتنا چھوٹا گھر ہے, طواف کرنے میں کیا حالت ہو جاتی ہے. تو کہا کہ اگر اللہ کا گھر اتنا بڑا تو طواف کیسے کرتا. لوگ کیسا کہیں, تو حکیم حکیم ہوا کرتے ہیں, حکیم صاحب کی بات ہے. حکیم صاحب نے کہا کہ نہیں, انسان اکیلا ہی ہے تو جمع بہو وچن کیوں لایا گیا, کہ انسان کہہ رہا ہے گویا کہ اللہ میں اپنے قلب سے, اپنے قالب سے, اپنے جسم سے, اپنے روح سے, اپنے تمام اعضاء سے اور اپنے تمام جسموں کے حصوں سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. بہو وچن ہو گیا کہ نہیں, اعضاء, آنکھ, کان, ناک, پورے باڈی, پورا دل اور پورے جسم, روح, سب بہوچن ہو گئے کہ نہیں. اس لیے گویا کہ اللہ کو بندہ یوں کہہ رہا ہے کہ ہم سب کے سب چیزوں کو تیری طرف متوجہ کر رہے ہیں, اس لیے بہوچن استعمال کیا گیا. فرمایا کہ ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, وہ ایاک نستعین, اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اب جب ایاک نعبد کہا, اس کے بعد ایاک نستعین کیوں لائے, تو کہا کہ جب اللہ تیری عبادت کرتے ہیں تو تیری عبادت کے لیے اور تیری اطاعت کے لیے طاقت دینے والا اور قوت بھی ہم تجھ ہی سے مانگے گے, تیری طاقت کے بغیر, تیرے توفیق کے بغیر اور تیری مدد کے بغیر. کہا کہ ہمارے سے تو کچھ نہیں ہوگا, تو اللہ سے توفیق کا مانگنا اسی کو تو کہتے ہیں استعانت, مدد, نستعین جس کو کہا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, تو لا حول کہ اللہ گناہ سے بچانے والی کوئی ذات نہیں, نیکی کی توفیق دینے والی بھی تیرے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے, تو بھائی توفیق کس سے مانگیں گے. تو اسی لیے تو کہا کہ اللہ عبادت بھی ہم تیری کرتے ہیں اور عبادت کے لیے توفیق بھی ہم تجھ سے مانگتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین, پھر واپس ایاک کیوں لائے, ایک مرتبہ جب ایاک کا استعمال ہے, ہم تجھ ہی سے مدد چاہ, یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ساتھ میں جاتے, نستعین کہتے تھے. ایاک واپس اسی لیے لائے کہ گویا کہ کوئی شک نہ رہے کہ بھائی مدد چاہ, عبادت تو اللہ کی ہو, مدد کسی اور سے بھی مانگنا ہو سکتا ہو, تو نہ کہہ دیا کہ مدد بھی اللہ ہی سے مانگیں گے, عبادت بھی اللہ کی, مدد بھی اللہ ہی سے مانگیں گے. اس لیے اس کا تقرباز ان کا کہ بھائی اس کو کیا ہے, تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا گیا. صاحب روح المعانی نے اس سے ایک مسئلہ نکال لیا, پہلے کہا کہ اللہ ہم تجھ سے تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تب بھی یہ کہلائے, واپس کہا کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, تو کہا کہ جب بھی انسان دعا کرے, جب بھی اپنی جتنی ضرورت مانگے, ہر ہر ضرورت کے وقت میں اللہ کا نام لے, یا اللہ مجھے یہ کام کر دے, یا اللہ میرا یہ کام, ہر ہر ضرورت کے وقت میں اللہ کا, اللہ کیا ذکر کرے. یہ اس آیت کریمہ سے انہوں نے مسئلہ نکال لیا, سمجھے. تو کہا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ڈاکٹر عبدالحیل صاحب عارف رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ میں سے ہیں, قریب زمانے میں انتقال ہوا, وہ یوں عجیب بات فرمائی، ہم سب جس بیماری میں مبتلا ہے، کہا کہ جس کو عبادت کی اور اللہ کے کوئی بھی حکموں کو پورا کرنے میں سستی آتی ہو، کاہلی جس کے اندر بس گئی ہو، تو اگر سستی کا علاج، بہت سے لوگ پوچھتے کہ بھائی سستی بہت آتی ہے، سستی کا علاج اگر کوئی پوچھتے ہیں، یوں فرماتے ہیں اگر کسی کو سستی بہت آتی ہو تو زیادہ سے زیادہ اس آیت کو پڑھتا رہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، زیادہ سے زیادہ پڑھتا رہے گا تو اللہ اس کی سستی کو آہستہ آہستہ دور کر دے گا اور اللہ کیا ہے اسے اپنا مقرب بندہ بنا لے گا۔ جو انسان یہ چاہے کہ زیادہ سے زیادہ سستی دور ہو، چستی آ جاوے، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو پڑھتے رہنا چاہیے، سمجھے؟ تو یہاں چوتھی آیت کریمہ کی تفسیر پوری ہوئی، جس کا خلاصہ کہ بھائی ہم عبادت کریں گے تو کس کی؟ اللہ کی کریں گے، اور مدد چاہیں گے تو اللہ سے مدد چاہیں گے، سجدہ کریں گے تو اللہ کو کریں گے، اور کیا ہے سر چشمہ سب چیزوں کا مانیں گے تو اللہ کو مانیں گے، اللہ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت کریں گے، نہ کسی کے سامنے کیا ہے سر کو جھکائیں گے، نہ کسی سے کوئی دعا مانگیں گے، نہ کسی سے کوئی حاجت مانگیں گے۔ ایک اللہ والے یوں فرماتے ہیں، کہا کہ انسان کو کتنا بہتر بیان گیا، اس کی بیان پر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم قرآن نے یوں کہا، کتنا بہتر، تو یوں فرماتے ہیں کہ انسان ذرا غور کر، تیرے علاوہ جتنی مخلوق ہے، درندے پرندے جانور پکسی، یہ سب کیا ہے کھانا کھاتے ہیں نا، کھانا کھاتے تو کیا ہوتا ہے، پکسی ہے تو کیا ہوتا ہے چونچ مار کر کھاتے، مرغی کیسے کھاتی ہے، کوا کیسے، چڑیا کیسے، چونچ مار کر، اور جو جانور ہے وہ کیا ہے، بھینس ہے بیل ہے، یہ سب کیا کرتے ہیں منہ جھکا کر کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، کھانے کے لیے منہ جھکاتے ہیں۔ فرمایا کہ انسان تجھے تو اللہ نے اتنا بہتر بنایا کہ کھانے کے لیے تیرا منہ جھکنے نہیں دیا، تیرے سر کو کھانے کے لیے جھکنے نہیں دیا، گویا کہ اللہ نے تجھے تنبیہ فرمائی کہ کھانا اچھا کام ہے، ضرورت ہے، تجھے ہاتھ دے دیے کہ تیرا کھانے کے لیے تیرا منہ نہیں جھکے گا، تو ہاتھ سے کھانا اٹھا کر منہ میں رکھے گا، کہا بتلایا کہ انسان کھانے کے لیے تیرا منہ تیرا سر کو جھکنے نہیں دیا، کیوں کہ تیرا بتلا دیا گویا کہ اللہ نے کہ اللہ اے انسان تیرا سر اگر جھک سکتا ہے تو خالص اور خالص میرے سامنے ہی جھک سکتا ہے، میرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھک سکتا، نہ کسی ولی کے سامنے نہ کسی نبی کے سامنے، سر جھکانا تو کہا کہ اللہ تیرے نے میرے ہی سامنے جھکایا، اس بات کو بدلانے کے لیے اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا فرمایا، تو اللہ کی تو یہ قدرت ہے۔ بہرحال تو یہاں پر گویا کہ عبادت کا وسیع مفہوم اس آیت کریمہ میں ہم نے سمجھایا گیا، اللہ کا یہ سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔